Dar cine am de eu de Thomas Tonera să Boharnavo e am de le divonera să Dar calvate mo benole e soze ma آن که غم ندارد نشمی که عشق هجران به رخ ببارد به شمع سحری چون حکایتی است نامت بگویم شکنت سرشکم ناله در گلویم تا که تو یار رقیب و من یار تو باشم شبت خاطر کند شاد من می شدم شاد اگر گرفتار تو قدر که به اتوانی حاصل حیات جان یک دم تا دانی زاهد ریاکار ذوق باد خواهد کار، عاقلا مکن کاری، کاورت پشیمانی. باغ باغ چو من زین جا بگذرم حرام از با گرد جای من سر بی غیر دوست بن شاونی غیر دوست بن شاونی. شمع سحری چون حکایتی از دمت بگویم شکنت سرشک غم ناله در گلویم که تو یار رقیب و من یار تو باشم تو نگل دیگران و من خار تو باشم مرغ قفس چون رها شود خاطر کند شاد شوم شاد اگر گرفتار تو باشم.